पता है जो छाया धड़कन पे चाहत का नशा है ये मुझको खबर है ये तुझको पता है जो छाया धड़कन पे चाहत का नशा है हाल दिल